pięknie. Udaje się nawet przełączać telefony. Co za wspaniały postęp techniczny nas tutaj zastał w Teatrze Muzycznym w Gdyni u 60-latka na urodzinach. Bardzo proszę. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie, zwątpienie. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie mną. Poszarość, poszarość. Na co w kolejce ty czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą. Gdyby Państwo słyszeli te nasze tutaj rozmowy przy tych dwóch stołach w foyer Teatru Muzycznego w Gdyni, siedzą co najmniej 3-4 nawet może pokolenia i wszystkim uszy zapłonęły. Najpierw pan Bernard Szyc, bo to on wybrał ten utwór. Bardzo bym prosiła o przypomnienie jego króciutką... Właściwie historia jest krótka, ale mocna. Tak, no utwór pochodzi ze spektaklu Kolęda Nocka, który powstał w tym teatrze w 81 roku. Wiadomo, jaki to był czas w historii naszej ojczyzny i w jaki sposób spektakl został zdjęty. No, 13 grudnia skończył się jego żywot, jak i wielu innych w tym czasie. I to jest utwór, który też tak go zapowiadamy w naszym koncercie, który funkcjonuje i nie tylko jako przebój teatralny, czy jako jakiś hit, song, tylko w naszej historii, w świadomości społeczeństwa naszego ma jeszcze o wiele, wiele większy wymiar. I to się sprawdza na tych koncertach, które teraz i w styczniu, które mieliśmy, że ci, którzy pamiętają go z tamtych czasów, wspominają i te wspomnienia powodują bardzo duże wzruszenie i emocje, ale młodsi koledzy, nasi studenci nawet przeżywają to w równie mocny sposób, co pokazuje, że jest on ponadczasowy i jakiś uniwersalny. Stąd mój wybór. Tak, można dodać Jacek Sieracki. Można dodać tyle, że tak to się właśnie dzieje, kiedy szlagwort z ewidentnym błędem gramatycznym przechodzi do historii. Za czym kolejka ta stoi, to jest bardzo nie po polsku, ale jednocześnie wszyscy tak mówimy, wszystkim nam to zostało w uszach. I pamięta się o tym szlagworcie, wszyscy pamiętają ten początek, natomiast tak naprawdę emocje, napięcie myśli tamtego szalonego czasu wyraża nie to, tylko to, co jest dalej. To znaczy, bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną. To naprawdę był moment, my to pamiętamy, kiedy w to się wierzyło. I są takie spektakle, które mówią coś, w co się wierzy i to się nie zdarza. Co roku, ani co dwa, ani co trzy, to się zdarza rzadko i dzięki temu palszej, że to jest nie po polsku. No ale mistrz Ernest miał na pewno w tym jakiś cel. Oczywiście. Może na specjalnie. Pewno tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pięknie tę piosenkę wykonała Agnieszka Kaczor, której obiecaliśmy, że wspomnimy o niej, i Magda Smuk razem z zespołem. Tak, pani Agnieszka tutaj nas podejmowała, bo przecież żeby wejść do takiego dużego teatru już po koncercie, w nocy, no trzeba mieć anioła stróża i pani Agnieszka zobowiązała się tym aniołem być, także serdecznie ją pozdrawiamy, ona pracuje już prawie około 30 lat w tym teatrze, tak więc podobnie zresztą jak pan Bernard Szyc. Który ma nadzieję, że te kamienie drgną jednak. Ciągle ma tę nadzieję. Kamień za moment jeszcze powróci, myślę, że tak raportowo powróci, ale pozwólmy też młodszemu pokoleniu wypowiedzieć się, no bo to jednak stara rzecz, tak? Słowa napisał Ernest Bryl, muzykę Wojtek Trzciński. I wydawałoby się, że ta epoka jakby muzycznie już kompletnie nie pasuje do tej wrażliwości młodych, a już reżyserów awangardowych, to już naprawdę nie. Kuba Skrzywanek. Znaczy, to jest dla mnie niesamowite, właśnie rozmawialiśmy teraz o tym w przerwie, że ale nie tylko ta piosenka, bo oczywiście jest coś takiego, o czym przed chwilą panowie mówili, że na pewno ona jest nośnikiem, czy w ogóle piosenki tamtego okresu są nośnikiem ogromnych emocji i są dzisiaj szalenie popularne. Ja miałem to szansę ostatnio sprawdzić, współpracując z Marysią Dąbrowską w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, gdzie przygotowywaliśmy taki też spektakl muzyczny, który był oparty na piosenkach z tamtego okresu, ale kiedy panowie mówili, w ogóle przyszła mi taka myśl, że rzeczywiście piosenka jest nośnikiem jakiegoś ogromnego, nośnikiem i emocji, ale takiego kodu kulturowego, który się staje absolutnie ponadczasowy. I to jest czymś dla mnie niesamowicie istotnym, że nie tylko tekst dramatyczny, czy pewne inne elementy, które zazwyczaj możemy traktować jako pewne elementy składowe spektaklu, mogą być nośnikiem i historii, ale też pewnych emocji tamtego okresu, ale także ta piosenka się staje czymś istotnym. Tak sobie tak szybko przeleciałem też nad takimi spektaklami muzycznymi właśnie, które ostatnio widziałem właśnie w teatrach dramatycznych bardziej, a nie teatrach muzycznych. I rzeczywiście jest coś takiego, że że my coraz częściej, a może to jest tylko moje spostrzeżenie, w ogóle do muzyczności wracamy i do w ogóle piosenki jako pewnego rodzaju kliszy, z którą możemy szeroko dyskutować, bo jest to coś bardzo szeroko rozpoznawalnego w ogóle wśród widzów, społecznie. Dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Pamiętam, że moje doświadczenie pierwsze właśnie debiutu w Wałbrzychu, kiedy zdarzyliśmy reportaże Swietłany Aleksiejewicz i to też były właśnie reportaże o wojnie radziecko-afgańskiej i tam wymyśliłem wtedy taki koncept, że zrobimy z tej historii rewię festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Więc wyszła to jako totalnie upiorna przestrzeń, w którym w spektaklu aktorzy, cytując prozę Aleksiejewicz, opowiadając o absolutnie koszmarnych historiach tych żołnierzy wysłanych wtedy na tą wojnę radziecko-afgańską, zderzaliśmy właśnie z tym samym dokładnie okresem, który się dział w Polsce, czyli z tym festiwalem piosenki żołnierskiej, gdzie prowadzone były między innymi koncerty dla dzieci, gdzie mówiliśmy, że najwspanialsze, co może spotkać małego chłopca, to pójście do wojska i przecież to Witaj Zosieńko, Otwórz okienko, to Czerwone maki. Znaczy nagle czujemy w ogóle, jaki to może być też niesamowitym polem do gry z widzem. Przyjmujące. Paweł Demirski z Moniką Strzępką zrobili teraz ze starym spektakl Wojna właśnie. Bitwa Warszawska 1920. A nie, ja mówię o wojnie, o piosenkach, tak, prawda? Tak, tak, to nie wstałem teatrze, to nie było, to było PPA Gala. To była Nie żyje wojna, to była jako gale. Jako Gale, tak, PPA. Bardzo przepraszam, są trzy rozmaite rzeczy. Tak, dobrze, reszta. Jacek Sieracki, znawca teatru. Uporządkuj to, Jacku. Niech żyje wojna to był spektakl w Wałbrzychu, który był reminiscencją serialu Cztery pancerni i pies. Spektakl z piosenek o wojnie to była gala jednego z ostatnich, sprzed trzech albo czterech lat, przeglądu piosenki aktorskiej, która zbierała rzeczywiście bardzo rozmaite pieśni wojenne. To, co było w Starym Teatrze, to była Bitwa Warszawska 1920 i tam piosenki, tam owszem były piosenki, ponieważ Feliks Dzierżyński w wykonaniu Marcina Czarnika śpiewał Norwida. Więc wszystko to razem, a ja jeszcze tylko muszę dodać słówko, mi się zdarzyło pisać o przedstawieniu Kuby Skrzywanka w Wałbrzychu, gdzie został wykorzystany festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu i wyraziłem tam dosyć poważną obawę, czy ten festiwal nam przypadkiem nie wróci. I z tego co wiem, wraca na razie w mniejszych jakichś inscenizacjach, ale on rzeczywiście staje się, zwłaszcza na wybrzeżu, w jakimś na razie przestrzeni bardziej dożynek, ale jest to tematyczne, normalnie dożynamy festiwal piosenki żołnierskiej, który wraca. Ale to ciekawe, ja byłam przekonana, że on wraz z moim dzieciństwem minął. Nie. Ja jeździłam do Kołobrzegu na wakacje. Wszyscyśmy tak myśleli, pani Bani. Niestety. Pod tym płotem amfiteatru. Wszystkie barwy lipca znajdziesz koło brzegu, prawda? Gdy piosenka szła do wojska, to śpiewała cała Polska. Otwórz okienko, to jest przebój pana Przymanowskiego, autora Czterech Pancerni. A potem Kwiat Czerwony. A Nowak jak śpiewał tę piosenkę o sierżancie, co spotkał kapitana, a potem kapitan, tak, Józef Nowak. Tak, tak, tak. I sami państwo widzą, co łączy naród. Ale chciałem jeszcze powiedzieć... To pani chciała powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że o piosence, że niektóre piosenki są rzeczywiście, a zwłaszcza teksty, są, tych piosenek są piękną poezją i stąd są też znakami naszymi, nie tylko znakami pewnych wydarzeń, ale również znakami czasu. I często, no nie wiem, ja wspominam Krychutę, wspominam muzykę Zygmunta Koniecznego, wspominam Ewę Demarczyk. Oczywiście to we mnie jeszcze żyje i nie mogę się tego pozbyć. Często tak sobie sentymentalnie puszczam cały czas te piosenki, bo one są przede wszystkim zbudowane na pięknej poezji, pięknej muzyce, a poza tym są piosenkami czasu mojej młodości. To piękne. No tak, teraz mobilizujemy się, proszę państwa, ja spojrzę na zegarek, 13 minut po pierwszej. Słowo kamień padło, oczywiście w bardzo poważnym kontekście i myślę, że zbyt wesoły kontekst kolejny, który przywołam, nie jest. Mianowicie spektakl sobotni już, panie Jacku. I będzie spektakl, który ma tytuł tak długi, że trudno go zapamiętać, ale kamień jest w tytule. Kamyk. O, przepraszam, Kamyk. Wieś się nazywa Kamyk. A, Mowa jest o weselu we wsi Kamyk, a pamięta się z tego tytułu tak naprawdę jego pierwszą część, czyli będzie pani zadowolona. To jest przedstawienie Agaty Dudy-Gracz, przygotowane w Teatrze Nowym w Poznaniu. Jej autorski spektakl, czyli i tekst, i reżyseria, cały zespół, scenografia oczywiście też, cały zespół Teatru Nowego w tym gra i to będzie siódmy i ostatni konkursowy spektakl tego 13 raportu. Tak? Bardzo pełnowymiarowy, dlatego zostawiliśmy go na sobotę, kiedy już nie ma czytań, bo przez pierwsze 5 dni idą czytania. Czyli kiedy... dzisiaj kończą państwo. Dzisiaj kończymy i w sobotę wcześniej, bo 18, żeby jeszcze przed północą wyjść z teatru, ten spektakl, który jest ekspansywny, który zagarnia całą przestrzeń łącznie z foyer i który wciąga widzów w rozmaite szalone gry, się odbędzie. A potem... Bankiet. Wprost przeciwnie, robota. To znaczy potem... Bankiet dopiero w ciężko upite na weselu we wsi Kamyk, przesadzam. Ale rozbawione weselem, czy przerażone weselem we wsi Kamyk jury pójdzie, siądzie gdzieś w kąciku i będzie decydowało, które z tych 7 przedstawień zdobędzie w tym roku nagrodę. A ja czuję, kto zdobędzie. Słucham? A ja czuję, kto zdobędzie. A powiesz, to... Oczywiście. Ale nie na antenie. Ja czuję, mogę to powiedzieć, bo nie widziałem żadnego przedstawienia na raporcie. Nie, jesteś absolutnie do tego predestynowany. Uważam, tak, że Agata Duda-Gracz. Znowu? Tak. Bo to jest jedyna... To jest mój strzał, tak. Bo to jest jedyna twórczyni, która tutaj u ciebie robi. Ja cię rozumiem doskonale. To dobrze, ale mamy mocną stawkę reżyserską i autorską w tych 7 konkursowych spektaklach i ona jest też bardzo wielopokoleniowa, bo wczoraj grał swoje przedstawienie Mikołaj Grabowski i pięknie o nim mówił potem na spotkaniu. To było Wiele demonów według prozy Jerzego Pilcha. To jest koprodukcja Imki Warszawskiej i Teatru Łódzkiego, Teatru Nowego. Przedwczoraj grał swoje przedstawienie TR z Warszawy i robił Jędrzej Piaskowski, jeden z najmłodszych. W związku z tym, no, 3 pokolenia tu się reżyserskie się ścigają, a po drodze jest jeszcze i Krzysztof Babicki, i Cezary Tomaszewski, już wspomniani, i Piotr Ratajczak, i Monika Strzępka. Wszystkich wymieniłem, czy jeszcze mi ktoś pozostał? Chyba wszyscy. Więc, no i Agata Duda-Gracz, o której mówiliśmy, więc myślę sobie, że nie będzie łatwego wyboru miało jury, chociaż Igor już wie. Tak, to jest w jury, jeszcze powiedz, ja ci powiem, czy na pewno Agata dostanie. No dobrze, dobrze. Krótka lista. Idźmy dalej, nie wiem, bo oni może już śpią ci jurorzy. No szefową jury jest Iwona Kępa. Jak już, pani dziekan. Pani dziekan z Krakowa, jest profesor Zbigniew Majchrowski z Uniwersytetu Gdańskiego i jest warszawski dramatopisarz, ale też związany z Wybrzeżem, z Teatrem Wybrzeże i odnoszący tam duże sukcesy, czyli Radosław Paczocha. Aha, pan Igor myśli, ale nie musi pan od będę razu. Będę obstawał przy pierwszej wersji. Na pewno jurorzy nas nie słuchają, więc nasza zabawa nie jest aż tak bardzo niecna. Proszę państwa, to teraz jeszcze wrócę do Kuby, z którym już przez chwilkę rozmawialiśmy, bo przynajmniej jest eksploatowany, że się tak wyrażę. Ostatnio byłem bardzo rozgadany, więc... Teraz... a w sensie... Mówimy o tak, no, o kordianowym. A, bo Kuba przygotował bardzo szczególną wersję kordiana słowackiego w Teatrze Polskim w Poznaniu. U Macieja Nowaka. No i rzeczywiście pan Kuba bronił bardzo swojej, bardzo ekscentrycznej wersji kordianów, właściwie nie kordiana, kordianów. I kordianek. I kordianek, przepraszam, kordianek, tak. Kordialnie do sprawy podszedł, ale no, teraz pana Igora oczywiście poproszę na końcu o to, by wybrał swoją pieśń, no bo jest w najlepszej sytuacji, bo zna wszystko na pamięć. A teraz Kuba, ale bo na głos musisz podać numer. To będzie najpierw płyta druga i to będzie utwór drugi. To bardzo prosimy. Andrzej już próbuje odpalić. Tak jest. Raz, dwa, trzy. Bardzo dziękujemy. Już pierwsza 22 i Jakub Skrzywanek tłumaczy się ze swojego wyboru. Ja wybrałem Chłopów, ale to dlatego, że i mam jakiś ogromny zawsze sentyment do tego tekstu, ale też jakoś w głowie cały czas mi brzęczy, według mnie, brawurowa inscenizacja zespołu Teatru Powszechnego w Warszawie i zawsze mam jakoś wielki sentyment do powracania i do tego tekstu i wielką ciekawość, jak można dzisiaj ten tekst inscenizować. Mm-hmm. No nieczęsto inscenizowany, to fakt. Tak. No w razie... A jako musical nigdy. Poza tym spektaklem kościelnie. Tak, ja mogę wspomnieć takie zdarzenie, że nasz wielki przyjaciel i orędownik, nieżyjący niestety, profesor Jan Ciechowicz, jak przyszedł na premierę, to on, wchodząc do teatru, mówi: panie Bernardzie, sobie tego nie wyobrażam. Co to nikt będzie w ogóle? Nie, a w przerwie on przyleciał i mówi: dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł, że to można zrobić w muzycznym. Tak, to prawda, ale fantastyczny jest spektakl. Państwo cały czas go grają, prawda? Oczywiście. Panie dyrektorze, jesteśmy w Teatrze Muzycznym Gdyni, przypominam. Środek nocy. Tym, którzy się obudzili właśnie. Tak, witamy Państwa, którzy właśnie obudzili się. Pozdrawiamy Państwa Jaśków z Berandy, którzy też by chcieli płytę HH, ale trzeba wziąć udział w naszej audycji. 22 333 33 33. Proszę zatelefonować. No może jeszcze pan dyrektor da się skłonić i... Damy radę, dzwońcie, nie śpijcie. rozmawiajcie z nami. Chłopi, Wojciech Kościelniak, zanim wrócimy do raportu, to teraz jeszcze do gospodarzy. Bardzo podoba mi się idea takiej debaty, niektórzy się nudzą na debatach, ale ja uwielbiam je, tej debaty, takiej debaty, która odbędzie się jeszcze przed koncertem, czyli o 11 na Nowej Scenie. Może wymienimy gości, bo ja myślę, że to jest jakaś otwarta debata, że możemy Państwa, którzy właśnie się obudzili, zaprosić na 11 na Nową Scenę, żeby sobie posłuchali albo wzięli udział. Nie jestem w stanie przewidzieć to. Na pewno przyjdzie Konrad Imiela, na pewno będzie Wojtek Kościelniak, na pewno będzie będą nasi recenzenci, pan Rudziński, pan Zalesiński. Profesor Jerzy Limon nawet podobny miał być. Nie, on wycofał się jednak ostatnio. Nie. Tak. A, szkoda. Wycofał się. To tam jeszcze pamiętasz? No będą na pewno studenci nasi, będzie dużo... A gospodarze nie będą w tym udziału? No nie, no my będziemy oczywiście, ja będę sam prowadził tę debatę, postanowiłem zadawać pytania po raz pierwszy, to łatwo jest zadawać pytania. Tak, zaraz to sprawdzimy. Nam nie możemy wypróbować. Nam zależało na tym, ponieważ my coś takiego urządziliśmy 10 lat temu i w zasadzie od tego czasu nie było takiego spotkania. A po tamtym wyszło wydawnictwo i przez te 10 lat każdy, kto się zajmował teatrem muzycznym, czy chciał coś napisać, to się tylko na to powoływał, ponieważ no, nie było materiałów takich zahaczających o jakąś rozprawkę naukową na będzie ten temat. No, przypominam się, Jacek Mikołajczyk wygłosi taki referat o teatrze muzycznym. On jest piszącym nowym reżyserem i dyrektorem Teatru Syrena w tej chwili, także obiecał mi taki wstęp duży. Będzie pan Snakowski, który prowadzi u nas muzykalomanię, taki właśnie temat o muzykalach, historię muzykalu i powstanie. Robimy to w ramach takich zajęć właśnie pedagogicznych dla dorosłych. Także myślę, że będzie ciekawe spotkanie i takie nie za bardzo naukowe, a bardziej takie związane z praktyką teatralną. No to ja proponuję rozgrzewkę. Może wtedy teraz przećwiczymy 5 minut rozgrzewki przed debatą, przed spotkaniem o godzinie 11 na Nowej Scenie. Ja teraz zadam pytanie, skoro tak łatwo zadawać pytania. Czy w teatrze muzycznym, wszystkich panów proszę o skupienie się, czy w teatrze muzycznym sprawdzają się metody stosowane przez awangardowych twórców w teatrze dramatycznym? No, w tym szaleństwie, które tutaj reprezentuje, jest metoda. Proponowałabym, żeby Kuba zaczął. Mi trudno określić, co mam, co się kryje pod pojęciem awangardowych metod. Proszę bardzo, już wymieniam. Nie jestem teatrologiem, polonistka skromna, ale mogę powiedzieć. Postdramatyczność, multimedia. Wystarczy. Aha, no to te rzeczy na pewno tak. No wcale nie. Znaczy, ja uważam, że nie, tak? Ale to tak, żeby panów jednak rozgrzać. Znaczy, ja w ogóle mam problem w ogóle z klasyfikacją, to powiem szczerze, bo mimo tego, że staję się już powoli absolwentem, to się nazywa Wydział Reżyserii Dramatu i usilnie się tego trzymamy, to tak naprawdę, no ja nie jestem też reżyserem, który stricte pracuje nad tekstami dramatycznymi, a raczej o wiele rzadziej mi się to zdarza, niż praca w ogóle innymi metodami. I tak samo przy pracy w teatrze muzycznym, a spotkało mnie to rzeczywiście przy okazji Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Przeglądu Piosenki Aktorskiej w Teatrze Muzycznym Kapitol. Tam też działaliśmy w ogóle, stworzyliśmy spektakl muzyczny, który wychodził od improwizacji, i to improwizacji ruchowych, bo tematem spektaklu, który przygotowywaliśmy, był to konieczność czy chęć odchudzania się laureata wcześniejszej edycji przeglądu, aktora Teatru Muzycznego Kapitol, Artura Coturiana. I na tej przestrzeni, czyli stricte wychodzenia od poziomu improwizacji, od badania ciała, czyli badania w ogóle ruchu, tutaj poznawaliśmy w ogóle przestrzeń dźwięku, to stawało się dla nas w ogóle jakimś kołem zamachowym do stworzenia spektaklu muzycznego, czyli zupełnie nie takie stereotypowe myślenie o teatrze muzycznym, czyli że to jest po prostu tylko i wyłącznie przestrzeń musicalu i to takiego w stylu Broadwayu czy West Endu. Ja myślę, że to nawet właśnie tak jak przed chwilą panowie mówili, Wojciech Kościelniak już przy różnych innych inscenizacjach, a czy teraz częściej łamiemy pewne przyzwyczajenia, które mamy. I ja myślę, że tak naprawdę brakuje nam tylko jeszcze jednej rzeczy, żeby I tu odpowiadam na to pytanie, które pani zadała, żeby rzeczywiście pójść w stronę sprawdzania po prostu tych metod, nazwijmy to rzeczywiście umownie awangardowego teatru. Ja rozumiem, że tu pewnie mogą się kryć jakieś jeszcze inne narzędzia. Trudno mi też to jest przypasować, ale na tyle, ile sobie wyobrażam, dla mnie to jest zawsze tylko kwestia odwagi. Każda szufladka, każde zamykanie teatru to jest dla mnie rzecz totalnie ograniczająca. Myślę, że i dla twórców, i w ogóle dla przestrzeni teatru. Więc ja myślę, że tak, że od tego mamy teatr, żeby poszukiwać w ogóle nowych form i nowych metod. I jak najbardziej myślę, że przy próbowaniu i sprawdzaniu pewnych elementów, to zawsze może, tak jak w teatrze, wyjść i może nie wyjść. Ale przyszło mi teraz coś bardzo szczególnego do głowy, mianowicie, że co innego jest spektakl w teatrze dramatycznym, umuzyczniony, czyli nawet w wersji muzycznej, może być w całości, a co innego jest spektakl muzyczny u siebie, w teatrze muzycznym, czyli jakby działający jednak w pewnym w kanonie. I to moje pytanie mogłoby dotyczyć... Łamiemy ten kanon, po prostu. Okej. Nie jest to temat do dyskusji, bardzo proszę. Nie, łamiemy ten kanon i on już dawno był złamany przez wielkich twórców teatru. Myślę na przykład o Wilsonie, prawda? Oczywiście. Z muzyką Toma Waitsa, fantastyczne przestawienia Wojcka muzyczne. Choćby Einstein on the Beach, prawda? Tak samo. Także trzeba się do Brechta cofnąć. Do Brechta trzeba się cofnąć, rzeczywiście. Ale oczywiście, że jest to bardzo trudne, jeżeli chodzi o widza. Znaczy, no, widz jest jednak troszeczkę przyzwyczajony do tego, że przychodzi do teatru muzycznego na rozrywkę. O to pytam między innymi. Ale my to łamiemy. Na razie na tych dwóch scenach, które są mniejsze i podejmujemy wtedy mniejsze jakby ryzyko, ale moim zdaniem złamanie tego właśnie gatunku takiego muzykalowego nastąpiło już właśnie w teatrze muzycznym, nie wiem, od Baduszkowej, no od początku, od jej adaptacji powieści. W naszym teatrze było to od samego początku, ponieważ Bernard Szyc. On był nawet traktowany, to takie pojęcie istniało jako poligon doświadczalny tego współczesnego polskiego teatru muzycznego, który tutaj był kreowany, bo tych wzorców z zachodu w zasadzie nie było. Tu nie było spektakli, nie było pieniędzy, nie było możliwości licencyjnych zakupów. To wszystko musiało być tutaj kreowane. I takie poszukiwania były tutaj od samego początku, ale jak wiadomo, i to było za każdej dyrekcji, ale ten teatr musi grać, musi działać, musi być dla widza i tu chodziło tylko o takie rozsądne proporcje tego, co jest tym eksperymentem, co jest tym poszukiwaniem nowej drogi, a co jest tym klasycznym ujęciem teatru muzycznego, do którego ten widz jest przyzwyczajony. Ale oczywiście, jeśli chodzi o pedagogikę, o kształcenie aktora, to te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, na etapie prób, dochodzenia do czegoś, co w ostateczności będzie no, tak zwaną klasyką, są jak najbardziej wspomagające. Trzeba powiedzieć o tym, że przecież takim przykładem tego, że to stosujemy mocnym i silnym, jest właśnie Kumernic Agaty Dudy-Gracz. Jest to taki przykład. Tam nie ma wprawdzie multimediów, ale jest to zbudowane na muzyce a cappella, na śpiewaniu tego i to jest przedstawienie autorskie Agaty. A jeszcze wracając do Baduszkowej, no to parę tytułów można wymienić. Kaper Królewski, Cztery Pancerni i Pies. O, naprawdę? Oczywiście, że tak. No były takie eksperymenty. Tak. Próby. Nawet chcieliśmy to jakoś odtworzyć w związku z tym jubileuszem, ale no, materiałów dużo nie ma, a z tego, co jest z opisów czy ze zdjęć, pewnie by było ciężko i nie chcielibyśmy tego za bardzo zniekształcać. Tak. Można mogłoby to jeszcze do groteskowo wyjść. Pancerni na Bema. To ładne. Poza tym ja myślę, że jest coś bardzo ciekawego dla reżyserów dramatycznych, kiedy oni dostają możliwość pracy w takich teatrach. teatrach. To jest, była wspomniana Agata Duda-Gracz, ale ja przecież też pamiętam spektakle w teatrach muzycznych Moniki Strzępki, Jana Klaty. Teraz Ewelina Marciniak pracuje też nad spektaklem w teatrze muzycznym. I ja nie sądzę, że to są artyści, którzy w takim przypadku z czegokolwiek rezygnują. I myślę, że to są w ogóle bardzo ciekawe w ogóle styki, które powstają w tych, spektaklach. Adam Nalepa zrealizował u nas Małego Księcia dla dorosłych. Też jest to takie gdzieś tam przedstawienie, które się ociera o muzyczną stronę i stronę jakby podstawy literatury pięknej. Tutaj też światowej. Wydaje mi się, że jest taki problem jakiś z definicją, no co to jest teatr muzyczny? No, każdy teatr jest muzyczny, bo tam jest rytm, tam są napięcia, tam jest... Wszystko można traktować właśnie jako partyturę. Najczęściej ten teatr muzyczny, taki jak nasz, no to jest kojarzony z musicalem, ale musical to jest tylko część szeroko pojętego teatru muzycznego, który my chcemy uprawiać. To jest tylko kwestia tych proporcji. A tak naprawdę to o czym tutaj mówicie, to jest... kondycja i sprawność aktora. Aktor teatru muzycznego posługuje się w równym wymiarze i tego uczymy naszych studentów, że każdy ten język wyrazu, czyli śpiew, taniec i warsztat aktorski traktujemy na równi. Każdy język wyjazdu jest równoprawny. To nie jest tak, że tutaj śpiew jest mniej, słabiej traktowany, a tutaj ruch albo... Nie. I im ten aktor więcej umie, im jest bardziej sprawny, tym jest bardziej przydatny i wykorzystanie przez reżyserów. No i sami panowie widzą. Taka rozgrzewka bardzo się przydało. Tak. Możemy to przeciągnąć do godziny 11, oczywiście offline. Pan Jacek Sieracki zamyka ten segment, a pan Igor Michalski przygotowuje już piosenkę i chyba będzie druga runda. Nie wiem, jak zamknąć ten segment, ponieważ trochę też nie bardzo, jak mnie ktoś zadaje pytanie o awangardowe metody, to ja do końca nie wiem, o co chodzi. Na pewno nie jest to kwestia multimediów, ponieważ multimedia to jest po prostu środek wyrazu, a nie... Nie poetyka, nie temat, nie sposób myślenia. Myślę sobie także, że to, co dzisiaj coraz bardziej się przebija i co jest podstawową, co dla mnie przynajmniej w moim myśleniu o teatrze jest podstawową rzeczą, to nie to, czy spektakl jest awangardowy, czy nieawangardowy, czy jest tradycyjny, konserwatywny, teatr środka, teatr półśrodka, teatr ćwierćśrodka. Jest takie tysiące wykrętów i nie wiem, co to są wydmuszki typu postdramatyzm, post coś tam i tak dalej. Natomiast kluczem jest sposób rozmowy z widzem. To jest klucz. I oczywiście jest tak, że to w tym momencie mniej istotne się robi, czy to jest teatr muzyczny, czy niemuzyczny, tylko w oczywisty sposób nie ma sensu mydlić oczu, inaczej się rozmawia z widownią, która ma zająć 1074, dobrze mówię? 1070 krzeseł w teatrze, a inaczej z widownią, która ma zająć tych miejsc 300 bądź 120. I jedno i drugie może być ambitne, inteligentne i ważne, ale rozmowa jest oczywiście inna. Myślę sobie, że takim pewnym kłopotem we współczesnym teatrze jest to, że za często myślimy o tym, czy on jest awangardowy, czy jest tradycyjny, a nie myślimy o tym, jak, co on mówi, ten twórca mówi, panie, ja się tu z panem chcę spotkać, panie widz, bo chcę. Co? To jest pytanie. I to w tym momencie nie ma znaczenia, czy muzyczny, czy nie muzyczny. No i państwo, którzy teraz śpią, stracili, bo to było przemówienie naprawdę bardzo, że tak powiem... Państwo się obudzą. Konstruktywne. Dobrze, bardzo dziękuję za to, że podjęli państwo, panowie, przepraszam bardzo, rękawice i rozgrzali rzeczywiście tę dyskusję, czy jakoś przygotowali tę, o której dzieje od 11 na nowej scenie w Teatrze Muzycznym. W Gdyni mamy telefon. Panie dyrektorze i panie Igorze, trzeba będzie wysłać jeszcze jedną płytę z albumem. Halo, słuchamy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Paszko, serdecznie dziękuję za mocną nutę. Rewelacyjna płyta, zwłaszcza trzeci utwór Nad Przepaścią. Dzięki serdeczne. A teraz do rzeczy. Rewelacyjna była inscenizacja chłopów. Wspaniałe, po prostu. Ja pamiętam to, że jakieś 3 lata temu Wielkanoc, ta transmisja telewizyjna, czy retransmisja, no to mnie tak zachwyciła. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. No to było znakomite. I ta inscenizacja piosenki, gra aktorska, no rewelacja. Bardzo się wzruszyłem. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy ten spektakl, to nagranie z tej inscenizacji jest gdzieś dostępne na jakimś nośniku? Czy to można gdzieś zdobyć? Pan Igor Michalski już odpowiada panu. Oczywiście jest płyta nagrana z przedstawienia z piosenkami wszystkimi. Jest dostępna. Ale to tylko piosenki, prawda? Tylko piosenki. A ja myślę, że nasz rozmówca pyta o wersję... DVD. Tak, a DVD tak. Nie, no DVD to... Telewizja dysponuje tylko i wyłącznie tym materiałem i można poprosić, zdaje się, telewizję o... Wątpię, czy można. Ale wiem, że w tej chwili, ponieważ myśmy wcześniej, to było jeszcze za dyrekcji Maćka, mówię o lalce. I że w tej Macieja chwili w kinie, Korwina. Że, tak, to jest i Maćka, mówię. Macieja no, Korwina, tak. Którzy tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No, w tej chwili w kinie w Warszawie jest wyświetlana lalka, którą żeśmy nagrali przez telewizję. W kinie? Tak. Ciekawe. A to ciekawe. Ale która lalka? Też ta lalka? Ta nasza lalka. Kościelniaka? Tak, został zarejestrowany spektakl przez TVP Kultura. I on teraz jest puszczany w ramach jakichś tam przeglądu. Czyli chłopi mogli być na tej samej zasadzie. Też, no, mogą być przynajmniej na tej samej zasadzie, oczywiście. No, trzeba się dogadać z telewizją. No nie, no pan gdzieś tam... Skąd pan dzwoni, przepraszam? Ja z Dąbrowy Górniczej, stały słuchacz, Michał. Miło bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Panie dyrektorze, no... Pan adres Michał. Proszę zostawić. Tak, drugi pan Michał, proszę zauważyć. I dostanie pan jeszcze dodatkowo płytę chłopów. Wow. Czy pan się ucieszył? Już pan się rozłączył. Ale słyszę, że się ucieszył. To był taki moment, naprawdę. Dobrze, to teraz bardzo prosimy o numer. Druga płyta. Tak. I? Ścieżka numer 7. No, zobaczymy, co to będzie. Bardzo proszę. Niech się łączą czarni z czerwonymi, chociaż nadal są wrogami swymi. Sprawy mogłyby odmienić bieg, gdyby jeden do drugiego rzekł. Na kompromis mały trzeba iść, by problemów nie miał nikt od dziś. Strona ta i strona ta jednakową rację ma. Październik harmaniole grał, w wielkim poście naród się spowiada, że za długo w karnawale trwał. Lewa ręka prawą rękę myje, choć przed chwilą lały się pomyje. Nawet nasz opatrznościowy mąż przeciwników kokietuje wciąż. Na kompromis mały trzeba iść, by problemów nie miał nikt od dziś. Strona ta i strona ta jednakową rację ma. Na kompromis mały trzeba iść, by problemów nie miał nikt od dziś. Zakończymy w kraju okres być, gdy do kompromisu będzie chęć. Słychać znów układny menuecik, salonowy dans makabr wciąż trwa. Znów robimy salta, piruety, polityka gdzieś nas wszystkich ma. Tam, gdzie miały stanąć szubienice, pamiątkowe. zbliża się tablice do prowokatora, szepce śmiech. Warto zmienić by historii bieg. Na kompromis tylko trzeba iść, by problemów nie miał nikt od dziś. Racja ta, czy racja ta, rządzi ten, kto władzę ma. Na kompromis tylko trzeba iść, by problemów nie miał nikt od dziś. Stać go na kompromisowy gest, jeśli skompromitowany jest. Proszę Państwa, już za 16 minut druga, a tutaj towarzystwo się ożywiło. Pan Jacek Sieracki nawet śpiewał, że ujawnię pewną, że tak powiem, tajemnicę. Poza anteną. No poza anteną, oczywiście, no, nie będziemy Pana narażać. Tak, tak. Słuchacz. Dobrze. Kto wybrał tę piosenkę, tę, która nas tak poruszyła? Pan dyrektor Igor Michalski. Proszę się wytłumaczyć. Ja zostawię to bez komentarza. To aha. Państwo zrozumieli, nie, o co chodzi i nie będę nie, po prostu tutaj się wygłupiał. Nie to miałam na Kurt Tucholski, proszę Państwa, no, oto taki nasz chemar międzywojenny, twórca kabaretu, niemiecki Żyd, napisał bardzo dużo tekstów do różnych, dla różnych kompozytorów i przedstawienie zostało stworzone, piosenki przetłumaczone przez Romana Kołakowskiego, wyreżyserowała to Dorota Kolak z wspaniałymi aktorkami teatru muzycznego na scenie kameralnej. Zapraszamy, spektakl jest w repertuarze, dowcipne, inteligentne, ostre czasami obyczajowo, ostre politycznie. Wspaniała, mądra zabawa. Bardzo dziękujemy. No i teraz goście mają głos. Panie Jacku, proszę nie chować wzroku. Panie dyrektorze, Jacek Sieracki, No to twoje powiedziałeś, że to twoja ulubiona piosenka Tucholskiego. O to chodzi, żebyś skomentował ten mój wybór. Nie, wcale nie. Ja chciałabym prosić, żeby pan dyrektor zapowiedział finał raportu. Niespodzianka. Finał, nie jest niespodzianka, bo zapowiadaliśmy to też od dawna, ale finał raportu też będzie muzyczny, więc dwa dni po waszej gali my też będziemy mieli muzyczną galę. Mianowicie najpierw rozdamy nagrody, potem niektórzy będą szczęśliwi, niektórzy będą nieszczęśliwi, ale wszyscy pójdą na jeden ze spektakli Pożaru Burdelu. Ja zabiegałem o to, żeby nie dość, żeby Pożar Burdelu wystąpił, ale żeby Michał Walczak, czyli jeden z głównych współtwórców tego programu kabaretowego, był w jury. Dlatego, że on jest dramatopisarzem i to dramatopisarzem wziętym, dlatego, że jego debiutancka sztuka Piaskownica napisana przez bardzo młodego Walczaka, chyba 19-letniego, to jest jeden z najczęściej granych współczesnych polskich tekstów, Piaskownica właśnie. Więc namawiałem Michała Walczaka, potem się okazało, że się nie da, bo akurat twórcy Pożaru w Burdelu mają swoją premierę w Teatrze Syrena. U pana Jacka Mikołajczyka. O Jacka Mikołajczaka. Mikołajczyka. Mikołajczyka, tak. To ja powiedziałam Aka, przepraszam. I to jest, reżyseruje Walczak, który też jest reżyserem dyplomowanym, tekst napisał Max Łubieński, czyli musicalowa premiera twórców Pożaru w Burdelu. Grają w piątek, czyli dziś, i w sobotę, czyli jutro, a pojutrze ładują się do pociągu, przyjeżdżają do nas i grają na finał raportu. No fantastycznie, naprawdę, jest pięknie, prawda, panie Kubo? Dobrze. A Max Łubieński jest z tych? Znaczy nie z miejscowości Tychy, tylko czy nie z Tychów, tylko czy z Tych Łubieńskich. Jeżeli państwo rozumieją, co pani Baszka ma na myśli, to z Tych. Dobrze, bardzo dziękuję. No dobrze, to teraz wrócimy sobie do jubileuszu Teatru Muzycznego w Gdyni, bo myślę, że już o raporcie nie musimy dzisiaj. Tak, już wszystko powiedzieliśmy. Znaczy nie chcemy, chciałam. Nawet mam, znamy już wyniki, tak. Niektórzy z nas znają, powiedzmy tak. To... Tak. No dobrze, teraz już czas liczymy, bo jest za 40, za 11 minut druga. A ostatnia, a to może tak, zdecydujmy się na piosenkę finałową, żeby wiedzieć, ile czasu zostaje nam na rozmowę. Czy będzie jakaś dyskusja na temat tego, co, czym zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie? Dogadaliśmy się po cichu. Już decyzja została podjęta. Ja nic nie słyszałam, proszę bardzo. Kto, czy jakiś każdy, numer? Każdy z nas jakby Igor Michalski tak mówi. Ma. No dobrze. W takim razie, czy numery możemy podać Andrzejowi? Już zna. Już zna? Tak. Aha. Mm-hmm. No tak. To mamy ile? 5 minut, Andrzeju? W tej sytuacji na rozmowę? Skup się. 3 na rozmowę? Od tego momentu licząc? No to jak spuentować naszą chyba niewyczerpującą jednak rozmowę? Proszę się nie obawiać, ale ja mam ochotę jeszcze trochę porozmawiać o Teatrze Muzycznym w Gdyni i jego historii, więc może nam się coś jeszcze przydarzyć, wspólna jakaś przygoda. No ale czego nie powiedzieliśmy? Nie wymieniliśmy wszystkich dyrektorów, nie wymieniliśmy tego pierwszego, który jest może najmniej słynny, no ale jednak zaczynał, czyli pana... Andrzeja Cybulskiego, tak, oni pewnie myśleli. Tak, tak, pierwsza była Danuta Baduszkowa. Nie. Pierwsza Danuta Baduszkowa była... Jak to było, panie Bernardzie? Nie, druga była. Druga była. Albo trzecia. Druga. Nie, druga była. Nie, pan Cybulski był pani Baduszkowa. Po Baduszkowej, no właśnie. A kto był pierwszy? Pani Baduszkowa była pierwsza w końcu? Tak, tylko że nie pełniła... No właśnie. Roli dyrektora. Tak. Była szefem artystycznym. Była szefem, autorytetem największym, charyzmatycznym przywódcą tego teatru, ale funkcje miała różne w teatrze, tak samo jak i w studio. Mm-hmm. I chociaż i szkoła, i teatr są jej imienia i każdy, nawet mówiąc o Teatrze Muzycznym w Gdyni, mówi Teatr Baduszkowej. Tak to no tak. funkcjonowało. Mm-hmm. To jeśli chodzi o te funkcje, to one się zmieniały. Zresztą tak samo jak i nazwa teatru, która początkowo brzmiała przedsiębiorstwo rozrywkowe. W tamtych czasach tak, mogło się tak, było Andrzej Cybulski był przez chwilę już tu, w tym nowym gmachu, po śmierci chyba Danuty Baduszkowej, z tego co pamiętam. Danuta Baduszkowa nie dożyła otwarcia budynku, tak. którym była premiera Krakowiaków i Górali, a my teraz ten tytuł powtarzamy. Na ten jubileusz w reżyserii Michała Zadary, premiera będzie we wrześniu. To a propos awangardy. No tak, oczywiście, to ja umownie. Pierwsze spotkanie Michała z Teatrem Muzycznym tak naprawdę, bo oczywiście reżyserował opery, ale Teatrze Muzycznym nie, to jest jego przygoda taka ze wspaniałymi realizatorami. Spotkaniu powiedział nam, że zawsze chciał zrobić komedię, nikt mu nie dawał, no to teraz sam sobie to wymyślił, tak. Na Krakowiakach i Góralach. No dobrze. Zresztą to się troszkę inaczej nazywa i to już jest jakby taki element komediowy, bo nazywa się Cud, czyli Krakowiaki i Górale. A, no tak, to taki niuans. Nie, bez słowa mniemanym. Cud, ale nie Krakowiacy, tylko Krakowiaki. Krakowiaki i Górale, tak. No, to jest pewien niuans też lingwistyczny. Ciekawe. Także do tego ciekawe. Będzie pora, żeby o tym jeszcze porozmawiać. No w każdym razie tych dyrektorów, jeżeli można tak to spuentować, było 4 w tej sytuacji. Znaczy 4, 5, licząc z panem, panie Igorze. Tak, jestem piąty. Pani Baduszkowa, pan Gruza, pan Cybulski, pan Gruza, Maciek Korwin. A jeszcze był przez rok pan... Marek Kraszewski. Pan Kraszewski, tak. Nie był on artystą, że tak powiem, był szefem naczelnym. Tak, artystą. To skomplikowane, przepraszam bardzo, chyba wywołałam niedobrze. Pan Wojciech Trzciński wtedy przez rok. A był Wojciech Trzciński? Tak, a w tym nawet przez 2 miesiące był taki okres, że był pan Henryk Rosen. Naprawdę? Tak, nasz Henryk Rosen? Tak, przez 2 miesiące. Tak, on był za tamtej dyrekcji była taka funkcja reżysera, głównego reżysera teatru, a potem po różnych takich tam personalnych zawirowaniach był taki okres, że jeżeli już chcemy ściśle to precyzować, i wtedy dopiero pan Korwin nastał. Tak. I bardzo długo. Najdłużej był. Tak, 18 lat. 18 lat. No i wspominałam, że jest mnóstwo jubileuszy w tym roku i pół jubileuszy, jak państwo wolą, bo na przykład 35 lat temu przybył do Gdyni Jerzy Gruza, którego właśnie przed chwilą wspominaliśmy. 39 lat temu, i tutaj jest szansa, że w przyszłym roku znów spotkamy się na Okrągłym, bo 39 lat temu został otwarty gmach 21 lipca, czyli w przyszłym roku możemy obchodzić 40. Budynku. Tak, tak, tak. Tego tak, rozbudowanego gmach, już. Tak. A no i poważna taka data, tu nie żartujemy, 40 lat temu odeszła pani Danuta Matuszkowa. Mhm. No to co, mamy już kończyć, Andrzeju? No powiedz tak wyraźnie, bo ja nic nie widzę. W tych ciemnościach siedzi tam gdzieś w foyer. Dobrze, to kończymy w takim razie. Bardzo państwu dziękujemy. Życzymy przede wszystkim, by państwo byli bardzo szczęśliwi, twórczy, kochani przez publiczność i żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby przeszkadzać w realizowaniu. A powiemy, jaka to będzie piosenka, z jakiego przedstawienia? Tak, zaraz to powiem, tylko pożegnamy się jeszcze. Dobrze. To ja bardzo dziękuję. Podejmowali nas w Teatrze Muzycznym Gdyni, w uśpionym już foyer. Uwielbiam stąd prowadzić programy. Panowie, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, Igor Michalski, dzięki. Dobrej nocy państwu życzę. Sam chyba nie pójdę spać już. Przed tym, coś nas dzisiaj czeka. Pan Bernard Szyc, artysta, no oczywiście pedagog teraz w studiu imienia. Reżyser. Reżyser jak najbardziej. Dzięki. Spokojnych snów. Co za głos. No i goście. Goście Teatru Muzycznego, pan dyrektor artystyczny 13. Festiwalu Raport w Gdyni, który jeszcze trwa do niedzieli, Jacek Śradzki. Miłych snów życzę. I młodzież, którą zaprosiliśmy do tej naszej debaty, a raczej urodzinowych różnych pogawędek, Jakub Skrzywanek, reżyser, po prostu reżyser. Dobranoc. Bardzo dziękujemy. W Warszawie Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz dyżurowali. Dziękujemy państwu, którzy nas słuchali. Pozdrawiamy Jaśków z Berandy. No nie dostali płyty, bo nie wzięli udziału w naszej audycji. Andrzej Dubas tutaj zbudował studio tradycyjnie. Jestem Barbara Marcinik. No i cóż, ostatnia piosenka, panie Igorze? Ostatnia piosenka z przedstawienia Avenue Q. Bo? Reżyserii Magdy Miklasz. Do dupy być mną. Ojej, to dziękuję, że tak, że dopiero teraz. Mieć MGR przed nazwiskiem to zaszczyt, choć znaczy dziś mniej niż nic. Bat, pełna główka, a w rękach śmieciówka i etat po nocach się śni. Jak żyć, jeszcze nie wiem, choć jestem w potrzebie, by na własnych nogach już stać. Mam jednak przeczucie, ujmując to w skrócie, że przyjdzie mi zdobyć ten świat. Yeah! Dzień dobry, Edzio! Hej, Katka! Jak leci? A, dziękuję. Fatalnie. Co się stało? Zwolnili mnie z firmy cateringowej. O, przykro mi. Mi też. Szkoda gadać. Stary koń, 10 lat po studiach i co? Jakoś zawsze miałem nadzieję, że... Że co? Nie, nic. No powiedz! Nie powiem! Edzio! No dobra, powiem. Dajesz. Odkąd pamiętam, zawsze chciałem być... Kim? Znanym komikiem i ze stand-upów żyć. Mam już 30 lat i przykro mi, bo nie jestem. No nie. No cóż. Nie jest. Do dupy być mną. Do dupy być mną. Być biednym jak mysz i po 30 nie mieć pracy wciąż. Do dupy być mną. Myślisz, że twoje życie się nie układa? No właśnie bardzo. A co ja mam powiedzieć? to wdzięk i niemało wiem. Nowości w sztuce śledzę z zapartym tchem. Dbam, żeby innym przy mnie nie było źle. I co? Wciąż nie mam chłopaka, kurwa! Do dupy być mną! No też! Do dupy być mną! Do dupy być mną, jest do dupy! Mną też! Nie mam za co żyć! Sama budę się! Do dupy być mną! To będzie, że mnie jeszcze raz użyj skarpetki, bo to ja wsiadę! Nie twoja matka! Nie jestem twoją matką! No, bo ty zaraz żył pęknie! Rozumiesz? Wyluzuj! Ja tak z tobą! Cały! Mamy mały problem. Pomożecie nam? Jasne! Że nie. Czyje życie jest bardziej do dupy? Moje czy Edzia? Nasze! Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu.